أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المجادلة د څور لسم نمبر آیات څخه دا شروع پر دوه ویشتم نمبر آیات باندې دا ختم شو چې داغه د صورت پای هم دی د دې ربط ته ما قبل سره دا دی د ټوله درس چې په ما قبل کې چې وو هلته د منافقانو زمائم بیان شوي وه چې د هغو غټه زمیمه یو دغه وه چې رسول الله علیہ السلام په مجلس کې ځای ځنې غوښتی دی ځای نور کاوه ولاړېدل هم نه چې په پلاس او لاکس ورار ځای ورکړه هغه بدریان چې راغله بل دا و چې په مجلس کې به خپل په منځ کې چې وو چې اصحاب به تېرېدله یا به داسې ناستو بره به یوه بل ته غوږ نږدې کېدی په زیروله بل زمیمه دا و چې د نبی علی السلام په مجلس کې چې بناس و هم د دې د پاره چې دا نور اصحاب چې مخلصین دي چې هغه د رسول علی السلام څخه استفاده و نه کی نو بره به نبی علی السلام ته زو خاصه خبر تا ته کوم بره به نو خبره پس وژدک اگر چې دا کار ځینو غنیانو هم کاوه ځینې ناپوهانو مسلمانانو هم کاوه خو د دوی هدف په کې دا و اسمع عدوانه په کې کوله چې بل چاته ضرر رسو نو په هغه سلسله کې د نن په درس کې چې دی بیا د منافقانو بل زم دلته بیانېږي نو را به چې د هغه سره سوهاغه هم زم د منافقانو دا ګوکې تکمله ده د هغه زم پسې په پای کې د نن د درس د مؤمنانو حال هم راځي هغه بیا ولې راځي هغه بیا د دې دپاره چې مؤمن او منافق خو نو زره زه د جم نه ولې خو دا کافر دی هغه مؤمن دی نو چې د منافق حال بیانې چې دغه زمائمې دي او دغه وعید و عذاب ده ته اماده دي نو د مؤمنانو بیا مدح بیانېږي او د هغو دپاره بیا هغه وعد هغه الله تعالی چې د جنت وعدې ورسره کړي دي هغه بیانېږي نو خلص د خبرې یې ده چې د نن درس چې دی په دې کې د منافقانو د زم تکمله او د دې لپاره وعید عذاب ذکر کیږي په پای کې د دې په مقابل کې د مؤمنانو مدح او صفت او د هغو لپاره هغه وعد د نعمتو هغه بیان یې جنو او ترجمه ته راځم الله عز وجل فرمای الم تر آیاتان دې کتل الا الذين وهغ خلقت تولوا چې دې دوستي کړی ده قوما د داس یو قوم سره غضب بچ غضب کړی دی الله علا پاک علیهم پر دی باندې ودغه ته نه ګوري ستا په مجلس کې ناستې د اسلام اعلان یې کړی دی چې زه مسلمان یم او دی د وسچه د چا سره کې د هغه قوم سره کې چې الله غضب پر کړی دی دا مغضوب علیهم خو هلته په الحمدلله کې هم کرسي ودي یهود ولې منافقان خو اکثره د یهودو د قوم څخه وه منافقان د یهودو د قوم څخه و نو خو خپل قومان یې هم و او هم منافق ایمان یې نه درلودي نو پټ به د هغو سره دوستي و د رسول علیه السلام پر خلاف یې توطیې ورته ویلې دغه بد به ویل دا شیان به بیانولو بد بد شیان یې په نبي علیه السلام پسې تړله نو الله وایي دته نه ګورې دا اوس کوم کار دی دلته لا اله الا الله په خوله کې وایه عمل ته چې دی وګورم د کافر دی پاکه توپک تر څخه دی پر امریکا په عراق دا اوس کوم کار دی پر یهودو پر نصاراو پر عراق پر مشرکینو پر عراق الله وی دیتا تنه گوره دی زم دی دا بجی دا زر کم کارد علم تره ایا تنه گوره تا نجی کتلی الا الذین و آغ خلقو تا مانا نجی جی دی نیب خبر تولو چو دی دوستی کرده دا تولی دا دوستی چخ دی قومن دا اغا قوم سراغو دی بچه غضب کردی الله و علا پاک علیهم پر دی چو مراجع نوزنی جین سکاپیر دی خو پجازی که خشی و یهود و دلت خوش عبات ونو ما هم منكم ولا منهم بجيو زمي دادي الا واي ما نجهم دغ خلق دغ قوم چه دي ده يهود سر دوستي كي ما نجهم دي منكم لتسخ الا واي استاس خو ندي چه ندي استاس ولي ندي خو هم دي كاپير دي پجري كي كوپر دي تم مؤمن ينو داستا دالة دي ولا منهم دو غوص خام مكمل نجي دو غوص خام مكمل نجي پا ظاهر خو بيا چه دي ده خبر كي چه مانا زخونو د مؤمنانو د قسمت څخه یم نو د دواړه شیان چې دي هغه اعلی دلته ویل چې دغه باندې یو څوک لا چې نه کیږي نه اباتیر ما هم منکم ولا منهم ما نجهم دی منکم لتس څخه و ای مؤمنانو ولا منهم نه د دوی څخه د کفارو د ډګم سم نه دي چې وسرمن چې کافر په د ابات وي چې دغه سره نو سم اخلاص کړی وي دا ويحلفون علی الكذب ويحلفون دی قسم اخلی على الكذب پر درواغ باندې قسمونه بر اخلي برای په ولا بالله چې زم کلمه وای منو زه خو مسلمان یم وم کتلاک را تکشو جي ولي چې طلاق واخه مو چې زم مؤمن یم هله قسمونه اخلي على الكذب پر درواغ چې مؤمن ندي وهم يعلمون وهم دي ام د خپل دي يعلمون په یوه چې زم مؤمن نه په خپل ځل دای خبر دي چې زه د رسول الله سلام خبر یم ولا کمنم زه قران کریم هم ولا کمنم زه د مثال په تور د علما او د صلحه او خبرې امنه منم دی په خپل زړه کې پوهیږي مګر دغه سره سره چې زړه یې یوې خواته ځغلي او خوله یې په قسمو باندې اوښتی ده چې په والله بالله چې زه مؤمن یم په والله بالله چې زه مؤمن یم کېدای سي په خبره پوهیږي ګوره دا ګرده شناعتونه دي دا څونه بد شناعت چې ما هم منکم ولا منهم نه ولا کسي څه دي نه د هغه څه دي دی خپل خېټو او خوټه په هلي ارزی چې په عدل کېدل اله چې کوي د دغه د پاره دا کار کی ستاد مخه قسم اخلي چې ستاد لشت مزان خلاص کی د کافر سره بیا ولاند چې هغه څه یو شی وش کی دغه د په حقیقت کې نه هغه دی او بل قسم په درواغ او خلک چې مؤمن یم زه خونم دغه رقم یم شکر الحمدلله پلار به مسلمانو نه کوم مسلمانو او هم يعلمون الا و دې په خپل ځری کې پوېږي الله خو مستوي چې دې پوېږي چې ولا کوم مؤمن شنو دا خو د دې زموشه هغه د دې شناعت سره بیان کې چې دا ګرځي دلته څه وسو اوریدي وسنو علاوه نو د دې لپاره بس ځای کې بنئ اعد الله لهم اعد اما د کړی د برابر کړی د برابر کړی دی الله علا پاک لهم دیلر عذابا شدیدا سخت عذاب چې د اور عذاب دی علاوه دا دی ته اما د دی خلک ودا فکر نو کینو چې دا ګرد کین نو علاوه تعالی جزا ولې نور کی علاوه د دې دنیا جزا چې د گای ورک ول سی گای نه خو د اخرت غیر ګارنټی دی چې علاوه دا ورته اما د کړی دی ول په دې دنیا کې خدای علاوه تعالی ځینی حکمتونه دي چې وداغه منافق ته سزا نه ورکی دا غس جون مر برابر کړی اعد برابر کړی دی الله علی پاک لهم دیل عذابا عذاب شدیدا ډیر سخت عذاب انهم بشک دی سا ډیر بد ما هغه کانو چې دی وی عملون عمل کوي دای چې کوم عمل کوي علاوه دا ډیر بد عمل دی دغه وجد تعالی پاک عذاب شدید ورلرو کی کته ونه د بد عمل چی شي تر کو پر در نه پاک بد شي ست خو په ځل کې پټ کا پری بیا دغه نه بی غیرت هغه کو پرم نشکاره کوي ځان باندې د اسلام پوش غړول دی نو علاوه خو یو دغه کار دی کوم کار چې دی کی دا کار ډیر بد دی بی غیرتی کار دی په باچین کې کا پری په ظاهر کې میو دا یو بل بدکار دا دی په دې بل آیات کې الله تعالی بیانې اتخذوا ايمانهم جنة خدا مخ کی چیرې سچ وی حلفون علی الكذب لا قاری کی ورته پام دی چې دی په درواغ قسم اخلي الله هغه د درواغ قسم دی دغه قسم د چشته پاره دی اخ دا دغه څه دی د سپر کار اخلي سپر په جنگ کې کاریږي دوه قسم دی یو داس سپر دی چې توري په ګرځي هغه سپر نو چې دی هغه داس دی لکه د مثال په توګه یو لکړه یو موجی د وسپنې څخه یا بس چې توري وی دانو د هر چا استعمال نه دی زده خپل د هغه وخت خلکو یو استعمال زده او بس چې څل توري په خپل پر ورو یم د پلای وسپر ګرځول ګرځ مخې په نیو فل دنه مشتل بل سپر به ادار کم یل کته به خید ډوډۍ ته به خی په ناس کې دلته داسې د ګوتو ځایونه لري په دې به غشي ګرځي و شاته دی خزاس براغه مخته ودري او سم د حکومت خلک لري په ځان لري هغه به وس چرکونجه چې سم په یې لري مخ کې شیر جدي و شاته سم دم جک شي په خو دا شی چې مطلب په ولاړ د کار او شغش براتله د به مخته دیس دیس او هغه به پراته به مشل د تر وتاي نس ولنه نو علاوه دې د دقیق قسموس د سپر کار اخلي سپر څه معنا دا قسمونه مخته یې شي چې د مؤمنانو چې کوم هغه د کفارو سره معامله ده چې د کفارو وژل دي مثلا د هغو مال کشول چې دغه دی د ځانه وګرځي دا ګواکې غي شي پر دوري خپل مال بچاوي خپل شهوت بچاوي علاوه دا بل بد ده چې د الله نوم یې دغه د پاره استعمال کړی دي چې خپل ځان ته خپل شهوت پرد ټینګ اتخذو دا یې مال هغه دوهم شناعت چې علاوه بیانې یو خمار کفر او نفاق دي بل اتخذو دین ولې ایمانهم قسمونه ده دي جنته سپر شنو چې دا د سپر وشاته برادې نعام شو د مسلمانانو د ایز خزان خلاص کی په باطن کې خو کافر دی بې غیرتی هغه د چې منافق دی په خلی اسلام ښکار کی عمل سکی فصدوا عن سبیل الله فصدوا نو دی خلق منع کی فصدوا الناس هغه مفعول به حذف دی دی منع کول کی عن سبیل الله دا لو تعالی د لارې څخه انا برخه دغه دی نو چې دی په شکی و درې په حکومت کې په خلق کلمې او لا اله الا الله وای نو قریبان خ ګرد بار د شو کنج برخ مؤمن دی خو اچ تم لاړی نو خو عمرت ام لا لی خو عمرت سنرالی نو دی که کاپیرو ام دا عمره ولي کو رسول توای چې دی چې دی واشنگتن تم زده ملو د پار دی و امارات تم زده یو ملای استلی او فقط کې دی عقیده نه لري خو الا فقدر تو له چې ما هم من کوم سیس د بل څه خدای نه دی نو دی نور خلک اند چا څه منیا کی دا له د لا د لارې څخه برا غد د کشران هغه د تر برونه قریبان اغم د اسلام نار کی دا غد د لکی و کنه چنګ کړي په د باندې پسې دی ولي خدای ظاهر ایمان کینو هغه خو ما حول کی خو جدید ایمان تر اثر لاندې دی مگر خدای د وکي تا بس چې زنو کوم نه مؤمن والله بالله چې زم مؤمن يم تر دا ولا چې زه مؤمن يم دا ما زه وطن خراب یې زه وطن اباتم کنه وطن نه اباتي خېټو خو ته اباتي وطن اباتي موږ ته سوي در چې پرته ته وګرځا د مې ده په تر اټو لاړی فصدو نو دی منع کوي خلق عن سبيل الله دا لا دلاري فلهم عذاب مهين نو شاء الله پاک چې دی دا خلق دغه څه منع کی د لارې څخه هغه مخ کاله او تعالی د دې لپاره څنګه وویل چې ول غضب الله عليهم الا غضب پر کړی دي بیا پد ابل آیات کل اعد الله لهم عذابا شدیدا الا دی ته سخت عذاب برابر کړي وس بیا چې د دې شناعت بیان کوي فلهم عذاب مهین فلهم نو دی لر عذاب عذاب دی مهین سپکون کی علاوه سپکون کی عذاب ور لر ورکم چې دی بم بار په شرمې شمال په تیاره زړی دی خو نو د کړ وسیله په غور دی چې کی هغه بغیرت او تیاره په ټیرو په مشته یو د خپل وطن زغاس د کوپار لکینی لکول غو نه به وینو کی به ول اختیارته به خجولې دی په ټیرو په منګو دی لګولې چې ما بوزي علاوه دغه سم مهین عذاب دی او اصل خلا په اخرت کې مهین دی چې په اخرت کې به د کل می در دوبره وزینو نو ده بل عذاب ورته بیان کی ګوره چې هر شناعت ذکر کی په پای کې لو ترا عذاب سره ملګری کی لکه اوغه چې دی تول او قوم نه غو دی بالله علیهم شاق مغضوب علیهم دو غو سره تولی کړه دو غو په باریک کم عذاب الله ورته ذکر کی الا اعد الله لهم عذابا شدیدا هغه عذاب الله پاک ورته ذکر کی دا اوس چې د قسمو څخه د سپار کار اخلي او خلق د الله تعالی د لارې اړي په خپل منافقت باندې الا فاک وی فلهم عذاب مهین فسیر بالعالمین وای وَيْلًا تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا كده عذاب ما تسوك راكي نو زخبا برا پا داخل منافقات پیسی وگتم قرار دادون نبسی دالرون نبسی برا با نظام اینا گانی وکم زامنان دار دال بسی علاو از ما دا عذاب علی شیئ پا خدا که بچار که ولیکن علی شیئ لرس محفوظ که چه کم عذاب ما تا تر کلی دی پا داخل دنیا که بم پروسوایه پا آخرت که بم عذاب در کول که لن تغنیه هیچ کل با دفعنک عن هم دا دوی چخه اموالو هم مالون دا دی ولا اولادو هم او نا اولادو نا دا دی من الله یعنی من عذاب الله دا منو دا علاتر من زام زاب پروتی دا عذاب دا اللہ پاک شئن هیچ چی دوغه نه کدر عذاب نسی در سگر زوالی نه مال نه اولاد ساپی کرده دا چیز ما جفا بوکیم نو دا کار نکیش که دایسی ملاقاری پا دا خبر بانی وست پویجی اولائی که اصحاب النار علاوی اولائی که دا غی خلق اصحاب و خویندان جی النار دا اور ستا اولاد و ستا مال پشن درزی ما پیسالا کردی دا اللہ پاک ویچتا دا اور خوان جی اور تا بزی او دیسی اور دی هم فیها خالدون چې دوی په هغه کې همیشه نه دي د دغه داسې ګناه نه ده لکه د یو بل مؤمن ګناهکاره ده د مؤمن ګناهکاره ده خو نو چې ده خو په دوژخ کې اللهتعالی چې خو بیرته راباس همیشه نهی خو نه دي نو بابا مؤمن به یې زناکاره وي مؤمن به یې خدای نه کردلې واتت به کړي مؤمن به یې شراب به څښلي غلا به کړي خو یو څو برې الله دوژخ ته اچي خو بیرته جنت راولي که نه راولي دی چې په باطن کې کفر دی دغه کارونه کوي الله وایي دی به خالي دي همیشه به یې په اور کې دی نه راوځي بیا ښه نو د دې عذاب چې دا خلود په نار دی د تو الله پاکي ورلر ورکی دا عذاب مهین دا عذاب شدید دا څه وخت ورکی هغه وخت کم دی یوم یبعثهم الله جميعا یوم دا په هغه ورځ کې دی یبعثو چې را ژوندي کې هم دی الله الله پاک جميعا ګرد چې ټول مخلوق الله تعالی را ژوندي کې دغه عذابونه چې په هغه ورځ د لپاره ګارنټی دی د دنیا عذاب خو گای گای وی گای نی ورلر نو فیحلفون په دغه ورځ چې الله دوی را ژوندي کړي ټوله د الله حضور ته ودرېږي الله ته هم دغونه که درد وړنو سوړن دي د خدای د مخه د درواغو قسمون اخلي فیحلفون نو دوی به قسم اخلي له هو دغه الله عز وجل څنګه قسمون اخلي کما یحلفون لکه دوی چې قسم اخلي لکم تسلم لکه دوی چې اوس د مؤمنانو د مخه قسم اخلي چې په والله او بالله چې زه مؤمن یم خو ته زه عمرې ته ناکي ولاړم چې عقیده مې نه درلوده ولاکه تللی وای نو عمره ما څنګه کوله نو ما دا حج څنګه کاوه الله وایي لکه دلته چې د درواغو قسمونه اخلي د الله په حضور کې مخامخ ولاړ قسمونه اخلي چې زه په والله او بالله کې بل شی به مؤمن نو دا حماقت یې دغه نه ده چې د الله د مخه د درواغو دی چې الله هم خطا وځي په دې خبره باندې نو کېدای شي په خبره اوس پوهېږي په دغه کې په سورۃ توبه کې دغه آیات ذکر شوی دی شپږ پنځه سم نمبر آیات الله تعالی وایي ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم دی قسمونه اخلي په الله سره چې په والله بالله چې د مؤمنانو د قسم څخه ما لا وایي نه دي نو دا الله خبره خو درواغ نه ده الله خو نه خطا وځي الله موږ ته ګارنټي راکړه چې نه دي نه دي نه دي چې قسم څخه چې دی به دوستي د چا سره کوي د یهودو سره به کوي د نصارا سره به کوي او دی به وایي زه مؤمن یم نو دلته په هغه سورة توبه کې ما لا ویلي وه چې ويحلفون بالله انه لمنكم وما هم منكم دی قسم اخلی چې خامخام رسیس د دولت څخه یاله وای نه جدا د سورۃ تبک شپږ پنځه سم آیات دلی ما لو التولوا قوما غضب الله عليهم فالا ما هم منكم ولا منهم نه دو غوسه جنستی څخه دی نو دلته وس دی خبرې تر عالم چې علا پاک دی را ژوند کی الا تم دغه قسم ون عادت لک دی دلی چې اخلی رسیس د دولت څخه یم مؤمنانو زنه کوم کاپیرم خو پلارونه کوم مسلمان او عمره کوم حجونه کوم ادي ما جیت ملام جوړ کړی دی دا ګرد شان زکوم نو علا وای التم دی دروغ وای ورځ د قیامت دا د حدستر ګوبا د خلکو شم دغه نو وتلی دی غواړي چې الله په دروغ ملامت کښ ما د وخت مې زه خو مؤمن هم دا سی وای فیحلفون نو دی قسم اخلی له خاص د الله لره څنګه کما یحلفون لك دوی چې قسم اخلی لكم تسلر ای مؤمنان لك استاد مخ چې قسم نو تلا کو نه اخلی الکی مخ ويحسبون نو دی قسم د خدای د مخ په دروغ په ورځ اخرت جوړې د دې قسم نو اخلی الله وي ويحسبون دی ګمان کی چې انهم دینو علی شیء پر یو سجدی د دې فکر دا دی چې بارب په دا قسم ولا ملامت کې بارب دی برخه وګټه برخه دغه د بارا ولا الله پاک برات وای چې دا دونه قسمونه یو وخت ته لا کو نه یو وخت نو معلوم دار لک چې مؤمنون الی کی جنت دی چې زفر یې شی او حال دا چې رب العالمین خطاوز رب العالمین په اغزات صدور خبر لا خبر دی ويحسبون دي گمان کی چ انهم دینو علی شیء پر یوشی بانی جی معنا په دا قسمو به کاروس الا انهم هم الكاذبون الا وی خبر دا انهم دی بشک و هم دی سوره تاکید دی ملاقاتی الا ورسره سره چی مهم خبر کی خبر دا بیا خو ما وتا ته معلومی چې دته د ان توری پک شکرال ان و خبر ته چنګارو کی لکه مجه هارومرو ان بشک هارومرو هم دی و هم دی دو وره هم سراوی دی الکاذبون دروغ جنان چې الله وی پامر سره هیڅ خطا نه بس دروغ و دی دروغ وای دته دروغ ته دوکان اشنو اوس د دی واجه وای چې الله پاک دغه خباست کملا ولی تړی چې ام په باطن کې کافر دی او په ظاهر قسمونه اخلي د منځو باندې درته کوي د جامع د جوړولو باندې درته کوي نو دا خیاو او بل په ورځ د قیامت بیا دغه سپین سرګي بیا بل د چې د الله په مخ کې د دروغو قسمونه اخلي چې زه مؤمن دا ولي کوي الله هو استحوذ عليهم الشيطان هغه علت الله بیانې چې شیطان پر دغه غلبه کړې ده شیطان په ضرور نه وتلی دی دغه د دنیا مال او متاع دا دته معشوق ګرځولی دی الله او رسول یې پر غرځولی دی دین پر غرځولی واجه دغه استحوذ استحواذ پر یو شی باندې غلبه حاصلول استحوذ غلبه یې حاصله کړې ده تسلط حاصل کړی دی علیهم پر دی الشیطان او شیطان شیطان پر مسلط دی فانسان و ایر کړی دی هم د دې ځخه ذکر الله ذکر د الله د الله ذکر یې وسنی ایر کړی دی ګر سره نه متوجه کیږي د ذکر الله څخه په یزه کې دا غره د مراچ لا اله الا الله لا اله الا الله د ذکر الله څخه دا ټول د قران پند مراتی احکام یاغه ته توجه جوګر سره نو کې سره ډری بولشتې لکه د ملا صاحب خبرې چې کښینه دغه رقم کې اوس ته شته د ملا صاحب د پلار خبرې کې د مور خبرې خدا به د قران کریم خبرې خدا ذکر الله دی دا د څیر دی ير څه معنی چې نه توجه ورته کې لکه ګر سره چني اورېدلې برای ته د پریژ د خبرې بس اولائک حزب الشیطان الله پاک موږ ته وسره شی وای اولائک نو دغه خلک چې دا د شیطان تر منګولو لاندې دي پر دار کم لاندې دي چې د الله پاک دین یې ګر سره ایر دي توجه نه ورته کوي یو خو مال ګناکار مؤمن دی د الله دین یې نه دی ایر احکام ګرځي مني سم د مؤمن دی خو پلا شیطان وشوي ګنا په کې هغه نه دغه خلک چې دا داسې غلبه پر حاصله کړې ده ګر سره دی داسې په معاصره کې راوستلی دي چې د الله تعالی دین یې ګر سره په زړه کې لا نه راګرځي چې دا هم غوښت غواړي الله اولایک دغه خلک حزب الشیطان دا د شیطان ډله ده دا د شیطان خپله پالټۍ ده ته به دېته نه ګورې چې دی نو کوم دي چې شیطان پالټۍ ده خو د پلانې کاکا زوی دی هغه د شناخته کارت یا تذکره لري چې پلانې ولګې پلانې خو د شیطان زوی بیا نه ذکر کړي الله وایي نو کار به هغه کوي نو حزب الشیطان ډله د شیطان الا بیا الله پاک موږ ته په تاکید وایي خبردار ان بشک حزب الشیطان ډله د شیطان هم دی الخاسرون تاوانیان د شیطان ډله ګرد مرتاوانی ده خسرانی مبینه په نصیب دی او ځخ به د عبادت د پاره زاینو تر دې ځای پورې خو چې دی دا د دې د پاره سزا ذکر سوله او د دې هغه حقیقت الا را سرګند کی چې دی حزب شیطان دی پسې ان الذين بشك لا فق اغ خلق يحادون چې دی مخالفت کی الله او رسوله د الله او د رسول سره دی را یاد چې د الله او د رسول جن دی ډیر کړی دی چې الله کوم حکم وضع کړی دی دغه پر خلاف راوړي الله تعالی په قران کریم کې ستر پر شو زبانه واجب کړی چې دغه خلاف کې به ستر نه واسي الله تعالی پر خلق باندې خپل عبادت او معرفت فرض کړی دی. چې د الله څخه بیگانه کې په شهوات خلق اخته کې چې یو کار د شهوات د بی فکری دی هغه ملت ملک تر اوړي په اخته کې د ملک ځوانان په لاس تر غلي دي گمراه کوي. نو دای د الله او د رسول سره مخالفت کې الله اولائک فی الاذلین اولائک دغه کسان به فی الاذلین فاغذلیل او خلق کی په ورځ قیامت خو به یی ذلیل چې ذلیل به پر دې دنیا به مال او تعالی رسوا کی چې وسوک د سپینو مان پر دې تسبیح او میډیا کی یو غل بولی بلې سپی بولی بلې پشی بولی بلې چی شی بولی مخه مخ ادمر پاچا ته وایي چې تسبیح ګرسه ته غنی ته پلا نه یادار کړ قدرت به الله ذلت کی کني سړي چې د دې نک شای په لکه ذلیل ژره یادار کړم خړېل چې انګریز دې یادار کړم خو دغه ذلت الله پاک وایي چې دغه سکی نو دې په ازلین کی ان الذين بشک اغه خلق یحادونه چې دوی مخالفت کوي الله د اعلی او رسوله او د اعلی د رسول اولایک داغه خلق چې فی الاذلین فذلیلین خلق کیږي پر دې دنیا پر هغه دنیا ذلیل دي. نو داغه د منافقانو بیان تر دې ځای ختم شو. د دې د پاره چې شو شناعت او بدی بیان کړ ما بدی ګرځ په ګوته ګوته دروش چې داغه بدی داغه داغه ایمې د دې د پاره هغه وعد هغه عذاب بیان چې په عذاب شدید تعبیر ځنی وسو په عذاب مهم تعبیر ځنی وسو په اصحاب النار هم فيها خالدون تعبیر ځنی وسو او د کاذبون ورته وویل سو د شیطان غلامان وبلل سو له حزب شیطان وبلل سو له کدی چې دا ګرځ ته ستاسو پام په پای کې داغه ځا په ازلینو کې ذلیل ذلیل خلق داغه وس خونو د دې په مقابل کې د چا بیان په کار دی د مؤمن چې صادق مؤمن دی د هغه د پاره بیا کوم مدائح موجود دي انا شس پتونه چې په دې کې موجود دي او کوم کوم وعده الله پاک سره کړی هغه نعمتونه هغه بیان دي سپرمای كتبه نوشته کړی دی الله الله پاک په لوح محفوظ کې د ازاله دا خبره لیکلې ده کوم لا اغلبن انا ورسولی لخامخه اغلبن زه بغالب کېژم وام انا ذا ورسولي او زما رسولان رسول جامع دم لاقاي فلوح محفوظ كلا ما ذلك جدا چزو زما رسولان غالبي چسچ رسولان چرسي جدا خپل قوم په مقابله کې وارد واره یو فورته سوي دي په پای کې غلبه نه در حاصله کړ اغه قوم لا برباد کړ نه خلاص ادم ما لیکل يدم چزو زما رسول کامیابي د ځان د رسول سره مرګري کې د دې د فار چې د اغه د رسولان اغه شان ښکار کې چلاوي زو د سره تړلي یو دس نس کې دلای چې څوک پر ما ایمان لري پر رسولانو نه لري یا پر رسولانو لري پر ما نه لري یا زو رسول وک دغه سده ایمان په بارک سره متلازمین یو خامخ پر دواړو ایمان لري دواړه به مونږ ځکه علاوه ما د دوی د کامیابی او خپل کامیابی د نه په لوح محفوظ کې لیکل چې موږ به کامیاب کیږو. ان الله قوی عزیز کتانا لو تلاجل کلین دا خو سره به وشي ولي کی زه کامیاب کیږم هغه بن اکامه سي الله دې ته ناکام نه سه ځکه ان الله بشک له قوي ډیر زوره وردی عزیز غالب دین او د خدای په نوښته کې بیا سره ځي چې الله ولي کل چې زه رسول کامیاب کیږم کامیاب دي بیا څوک شاته نشي ته بولي نسبه ولي وس هغه د مؤمنانو خو چې دی د دې په باریک خپل پلان مطلق الله ول چې زه رسولان کامیاب نو خو چې رسول پر لار روان یم کامیاب دي کامیاب په پای کې د خود به شهادتونه راسي زخمونه براسي مړي براسي هجرتونه براسي خو غلبه په پای کې د لکه د نوح علی السلام خو نه نیم سو کال دعوته وکي خلق هوه په پای کې غلبه د قوم ګرد ته باور برباد شو کنو نو داخلي مطلق مشتداس د کامیابی راز راکي پس یو الله تعالی د دې مدح کوي وإلا تجد تب بيدانك ار مخاطبت خطاب النبي عليه السلام تم قبل مخاطبتهم تشوكي قوما بس قوم تغسر بيدانك يؤمنون شدي ايمان لري بالله پر الله پاک واليوم الاخر پر راز اخرت چيو سوك واقعي پر ايمان پر الله او پر اخرت ولري سنگ بينك بيدا يوادون شدي بدوستكي اغه د نور په بار کې ان الذين يحادون الله اغه دې ورته فهم دي په دغه شلم نمبر آیات کې یحادون الله چې مخالفت الله او رسول کې دا کسان چې بیا دي ته به دغه قوم چې مؤمنان دي او د الله او پر ورځ د آخرت ایمان لري ته به دوی نکي پیدا یو دون چې دي دوستي وکي من د هغه چا سره حاد الله او رسوله چې هغه مخالفت الله او رسول کړی اغه منافق شو اخو څه چم کوه تولو قوما غاضب الله دا غسر دوست چې کول چاله غزه پر کړ دي دا په لکی پسیو مؤمن الله ادا شنه سپی دا کول اجدي دا اغه چا دوستي چې هغه دا الله او رسول مخالفي که مؤمن وو ولکه دا چا ملګری کې چې هغه دا الله او رسول مخالفي دا ملګری کې نه کته و نه ولنه ملګری کې خو پلار به زی بی الله ولو کان اباؤه که څه هم دغه کسان چې د الله او رسول مخالفت کوي دا وی اباهم پلرونه د دیوی چې د د پلار یا نوی په پښتنو کې دغه رکند ورای چې ما پلار سی ولا کې پکاول وک الله وکسم د د پلار چې د الله او د رسول مخالف دی زه ولا کې شو لاس دا کنه سپی دا کولای کې چې واقعي مؤمن وو چې دی بده دغه چا سره دوستی کوي په تفاسیرو کې دغه چیزې وس یادوم د څو بدايات کې راځي د جې ټولو د فار مثال ور سره ذکر سوی د روح بیان ذکر کړی دی نور مفسرین علامه صابونی رحمه الله الجزائری رحمه الله په دې نور زړه تفسیر وګور دی کداسته د جې مثال چې قسم د دې پلورو نه دی د مثال په تور د هغه دغه نکي متابعت نکي ابي عبيدة ابن جراح د د پلار خپل جراح د بدر په ورځ کې د مرګ خواغه د کفارو په لشکر کې وو زوی د رسول الله سلام په لشکر کې وو نو دغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی نو خپل پلار جراح جراح دغه لکه د نرسنګ هغه دغه کار کو مګر د کفارو په لشکر کې را روان چې مانه خامه خا زخمی پیشی زه به دوا ما واپ کوم زه خو نو ډاکټر یم زما خدمت خو نو بشری دی نو دا باندې درته کوي خو هغه سب کې مانه الته خو نو د مریضانو ضرورت شته د خپل هغه خپل پلار مړ کې نو الله پاک وي لو کانوا اباءه قسم د د پلار چې د علاوه د رسول په مقابل کې ودرې دی نو دې د هغه سره چې شنه کې ود او دوستین ورسره کې یو دونه مرحله الله چې د دوستي د هغه چا سره کې دان کې بر مثال د دې د پاره ور کړی دی چې عبد الله ابن ابي ابن سلول دا د نبی علی السلام صحابي دی د عبد الله زوی ما عبد الله نه میږي پلار یې ما عبد الله ابن ابي ابن سلول پلار یې ما عبد الله نه میږي خو پلار یې منافق پلار یې منافق نو دای چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په یو لوش کې وو چې شله او بو چې وو چې بره د عبد الله رضی الله عنه د منافق زی زی مخلص مومن دی پلار هغه منافق دی چې منافقان رئیس وګرځره بره نبی علیه السلام څخه ستای اجازه ایده او به زی وسم خبر په پلار ته بیا ورک نو نبی علیه السلام مستاپ پلار ته بولی ورکه په جزی کتاب ورو کوم ثابت یې ملاقات بره الکونی خدای دستا پس خوردش په دابو کې په دالوش کې وسوه دغه په وچشم ګون الله پاک په زړه کې هغه د ایمان رشي ور چنګي کې سم سپه مؤمن سي دغه نه پاک د زړه څخه ایست سي پاک وس پیغمبر ور سواره د چې بره ور تر اوړل دغه اوبه بره پلار ته دغه اوبه وچش د نبی علی صلوات و سلام د شوندان مبارکانو پس خورده د تا ته میراوړ دغه چش ته پر بره خدای زړه په پاک سخ په دغه بل اخته خو ما برګر د مؤمنانو ست دغه رقم شي چې نظم جن د کوپارو دغه ما بینس کې د منافقت کې په دې کې دغه پروتین بره د بره ورته ویل بره ویل ول د جې پر ځای به ستاد مور بول راوړ یغه ول چې دغه پاک دي ګوره نه پاک دغه دی بره ښکارا دي چې د رسول الله سلام ته پس خورده بره ستاد مور بولی به راوړ یغه ول چې د جې پاک وین خو هغه به راوړل مات واخه خوش کې ورته وکړه بره دی رالی و رسول علیه صلوات و سلام ته یا رسول اجازه وکړه چې بس سره کار کړم زما د پلار په باره کې زه وژنم د ژوند څخه ولا کوي الله وايي ولو کان اباهم چې مؤمن چې دی د کافر سره دوستینه کې قسم کافر پلار دی مګر پیغمبر تعالی بره سره وهمه رسول علیه صلوات و سلام سورته وايي دا به رحمت للعالمین ذاتي بره بل ترفق به وتحسن الیه بره نرمي ور سره وکړه پرېږده بسیله پلار په دغه نارځ چې تر پرا واخ ګوره پیغمبر اجازه نه کړو د پیغمبر فکر سیاسي وو هغه دا چې په بیبان کې بیا بده نتیجه شندي برای پیغمبر خپل اصحاب وژن دا خو نه د صحابي نو خلک بیا ته په نه چې دا صحابي ولاکو دا یله منافق دا ما کافر خپل زی قتل کی مګر پیغمبر بارت پریر د نرمي ور سره وک نو خدای نرمي ورته دا نه معنی چې مرګ نه راوادي نو دغه اباهم په سلسله کې چې دی دغه یو د چا مثال ما درته پیچ کې د ابو عبیده ابن جراح چې هغه خپل پلار قتل کی او بل دغه عبد الله رضی الله تعالی عنه د خپل پلار په باره کې د قتل اجازه وغوښته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله روان نه کړل بل مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د پلار ابو قحافه نوم دی اصلي خپل نوم یې عثمان دی د پلار نو ابو قحافه چې وو چې اسلام یې نور اوري د خپل اتم کال د هجرت چې مکه فتح سو ایمان یې راوړ دی سپنجری نو چې ایمان یې نور راوړی په هغه وخت کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د مخه و نبی علی السلام ته ښکنځل وکړ حضرت ابو بکر رضی الله عنه چې دا چې په لاخ ور سره کښ په چوي او پر دته کې باندې هغه په او خاطر ومشتي گزار بره بیا نبی علی السلام ته رالی بره رسول الله صلی الله علیه وسلم تل بره دې می دا غرکک بعد خبره وکړه نه زبا خبره وکړه ما دا غرکمو و بره گزار رسول الله صلی الله علیه و سلام برورت الهی کار به پلره ګوره خو ابو بکر صاحب ځانته دا جایزه بلل چې د پلار که هم دی چې د پیغمبر په شان کې ګستاخی کیدی برته ګور بره د نبی علی السلام بره لري رسول الله تور نږدې نه وکنی ولا بلا کده زما ساده خلکو په چمول د ژوند ګولا په خلو کړی وای بل شیر سخن دغه چپلاخ او ناغه می ووه ګوره دا کار هم سوی دین دا دا اگر د مسلاقون د جه توري و چول ولو کانوا اباهم کمؤمن وو قسم د پلار د دوست کنه ور سره کی چا کافر دا درې مثال ما تسته پیش کړ دا غره کوم سادونه نور ډیر همسته پسې پسرا تیرس ګوره الله پاک لا تجد تب نک پیدا قوم دس قوم یؤمنون چدی واقع ایمان لري بالله پر الله والیوم الاخر پر روز اخرت یواد دون چدی دی ود وک دوس چ دی وک د چا سره من د اغه چا سره حاده چاغه مخالفت کی الله تعالی و رسوله د رسول ده ولو کانوا قسم دغه مخالفین و اباهم فلرون د دیوی او ابناهم یا یزامون حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د زوی عبد الرحمن ابن ابي بکر دا به ورسته اسلام راوړي ابو قحافه ورسته اسلام راوړي کدا اس په خبره پوس یو هغه منافق زوی مول چې پر خپل کفر باندې مړ شو د زوی د ابو بکر صاحب زوی د بدر په غزا کې هغه راوتلی ناری والی چور دا وز مقابله ته لارته ناری والی حضرت ابو بکر رضی الله عنه و نبی عليه السلام ته اجازه راکړه وز ور خپل دوزی مرګ ته وروتی خدا سپونه ولاج د مسلمانانو او د مؤمنانو وروتی رسول الله سلام التزم سمع وبصر تجز ما استسز ما بجون سینو په دې ځکه بل خبر مو د قاری معلومی وی د جزه چې د ابو بکر رضی الله عنه اغه شان معلوم څه د حضرت علی کرم الله وجهه په بارک نبی عليه السلام دغه سینې د سی ویل چې عاجز ما ده زما څخه دی العلی مني چې عاجز ما څخه دی او کما قال عليه السلام دا ابو بکر مبارک ولزما سمع وبصر تزما غرف سترگی زما زمر ته دپسی لکه کنه ابو بکر سابه وشاته تیار وجنګ ته تیار ورتی قتل کاوین نو دا دغه د ابنا مبارک چې دی چې الله پاک او ابناهم یا یزامنی هم کواقع مؤمن و دوستي ولاک وسرو چې تخپل زو سرچته بزوی ما په باطل کشه زما د الله او د رسول مخالفت پکې زبستا په کول کو الله دې چې مؤمن ته نسې پیدا کولای وس زما استاد وطن حال ته دغه سپروتی ملاقات چې دای د زی په لکې په سې دي د کوپر خواته ورزش زما زی ال تدینو بره د څنګه مؤمن دی چې علاوه مؤمن دا رقم نسی کېدلی دغه آیات زما مستمخ ته پروت او اخوانهم یا چې د دوی ورونه یا چې د دوی ورونه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه د خپل ورور عبید ابن عمر هغه په احد کې قتل کړ ورور یې چې عبید عمر زیدی دا بل ورور چې دا مصعب رضی الله عنه میرزا د نبی علی سم صحابی دی په احد کې په خپل ورور باندې د خپل تور پر وچلول چې ولا كتب زما د رسول په مقابله کې جنگ تر او تل زما رسول په شهادت رسه زما د عالم په تپه شهادت رسه مؤمنان ګور خپل ورور را ولا خپل ورور قتل کده نه مناده د چې او اخوانو کتسم ورونه یې مگر و چې د الله او د رسول مخالف دی د دوستینه ورسره او عشیرته او بیا که قبیله د قوم قبیله دی هم لاس نه پر سپمایین سجش ما تربوري سجش ما تقوامي حضرت عمر رضي الله عنه خپل ماما عاصي بن هشام نميدي اغه د بدر پرز باندې قتل کړ ګور ماما دي ماما دي چې کوپار په لشکر کې دیونی ورس حضرت عمر سبو لیست کړ ولک بل کوم سره او تزمي غرزه سجش ما ماما نو چې ما در رسول په مقابله کې راوتله زه بس تاسو سره دوستي کوم دا بل مثال یې دا دي چې پرز باندې د بدر حضرت علي كرم الله وجهه او حضرت حمزه رضي الله عنه او عبيد بن حارث رضي الله تعالى عنهم ضد بدر فرز عتبه قتل كي شيبه قتل كي دا دوا دربي عزامن بل دغه عتبه زي وچغه بي وليد نمدي دغه قتل كي دغه قومان تجرد نمونه په اصحاب کې دي موجود دي ورد ادري صحابه کرام دي حضرت علي حمزه عبيد بن الحارث دغه خپل تر برونه قتل حضرت عمر صاحب خپل ماما قتل کی نو الله وي او عشيرتهم كتسم دي عشيره او قوم قبيله کده از ما استاد وخت وخت مرداران ژوندۍ وي نو به ویل چې خانه جنگي شروع ادم تدخل وخت رامین خو دي لیدل کی چې جهاد ته خانه جنگي دی وي خانه جنگي شروع ده دغه بالا خانه جنگي هیڅ حضرت ابو بکر صاحب خپل زوی باندې ورس نه بیا سم ته اجازه راک خپل پلاره په چپلا خو اسلام وای و دغه ته چې تز ما په کور کې زما د رسول مقابله کې د ژوند څخه ولاکه وکړي زیب استس ما د مخ نو ما برال خلک څنګه شو عنوان ورکړي دا خر نه جنگي د چې نه خو نو جاعد ما نه ما دا خو نو کور په کور خدام کور په کور دانو چی شي ته د جبل ترجمه ما ته وکړي چې شریف خپل پلار باندې را ورځي چې وې یې یا دا بل چې مثلا حضرت بکر صاحب پلار یې مو وازوي ته مرتي قتل کاوه دا بل صحابي چې عبد الله رضی الله عنه خپل پلار نبی علی السلام چې اجازه راکړه سره وهم او ابو بکر صاحب کزما سره تروي ولا کزما سره کنيجه تروي زما پلازما د سده ژوند څخه کړو د غینور مثالونه حضرت ثمر صاحب خپل ما ما کور په کور بل رقم سره کوي خو دا د کور خلک دي کنه دي جن اغه رقم شهید دي انسان په عقیده کې راسخ دي چې ستاده ارقرب چې ستاده عقیده خلاف سو تبه دا سره مخالفت کوي نن کو پر دغه کوشش چې زموږ د ځوانانو مغزه ور پریولل تخپل نجس بول و بو باندې اغه عقیده د اسلام کې ځنی وکړه و زه د کاپیر سره کاپیر دی د هندو سره هندو دی د بل سره بل دی شل شل باندې لټی او کلمې درته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله و عمرې هم درته راوړي عملونه په غاړه کې دا ګرد واړه خو درته کوي او الله مشبو کړ چې دا ودا که استاد خو دی اغه خو دی د خپل شهوت ساتي چې د خېټه چیرې اباته د خټه چیرې اباته کور تور ته وست ولو كانوا كسهم ديوي اباءهم فلرون ديوي هم دي دوس چنور سرقي او ابناءهم يا زامنان وي امين ور سرقي د مؤمن شري دا كار ندي او اخوانهم يا يرون يهمن ور سرقي او عشيرتهم يا قوم قبيل نو دا مؤمنان سره کم دي چې نه د پلار سره دوستي کې چې پلار دا رقم چې دا لاو د رسول مخالفي نه د ورور سره نه د قوم سره الله وي اولایک دا که سان چې دي كتب في قلوبهم الايمان كتب الله ور لكل دي في قلوبهم فزروك دي الايمان ايمان لا ما ده فزروك دي ايمان مهر الرئال دي دا مؤمن دي نو ده ايمان مهر بها دا سره کله جمع کیش وايدهم وايد الله تعالى تائد کړي دي هم د دغه مؤمنانو بروح فيض نور منه د خپل طرف څخه دا روح ترجمه بل قاری په نور سره نور ایمانی چې د انسان زړه ته رالی پر اسلام عمل امر ته اسانه دي او د اسلام په اعمالو کې سکون او احساسي د چا په زړه کې چې هغه نور ایمانی نه دی په مانځ کې سکون او احساسي لکه پر سکروټه چې وړاړي کدا هیڅ خبره پوسی الله ما ده ته روح ور کړ دي کته نو د نور څخه په روح ولې تعبیر وکي خو لکه روح چې د انسان د حیات لري عاده معنوي حیات چې دی په دغه ایمانی نور پیدا کیږي نو ځکه الله د روح نوم پر کشه شاو او اید الله تائید کړ دي هم د دغه مؤمنانو بروح فيروح فيزان فيونورانيت منه الاخبار طرف هذا وزرته نورانيت راچولي دي شاغد د معنوي زندگي دنو ويدخلوا الا داخليهم دي جنات وجنتوت تجري بيجي من تحت لاني هاتر دا جنتو دي من تحت وذا هاتر مسخنا يا قصور كشر دي من تحت قصور هاتر بنغلو لاني يا من تحت اشجار هاتر درخت لاني بس باغونه بالا وركي شدر بنغلو لاني هم مختد بنغلي اذا درخت لاني مولي بيجي الهار جامد هغه د اصل وو د شدو وو د شراب وو د بو خالدین فیها دی ام دلته همیشه نه دی لکه اوغه بل منافق چې همیشه نه یو په دوزخ کې دی به دلته همیشه نه دی خالدین فیها رضی الله عنه رضی راضی بس الله علی پاک عنهم د دې خاله به د دې راضی الله وي خوري از در راضی و رغدو عنه دی بم د الله راضی چې الله ورته څه غواړي دی الله پاک کوم شی زما کوم دی چې ته ماته واڅ غواړي اچې لنه غواړي خو بیا الله پاک وایي خو وغواړه ته یو شی دی دی وایي چې لا نه غواړه اخر په پای کې الله وایي نو یو نعمت شته چې هغه به زه درکړم چې خپل دیدار دی باره دیدار ولره ورکړي ورغدو او دی به هم راضي وي عنه د الله تعالی څخه به راضي سي نو دا کسان څوک دي په اوغه کښې د حزب شیطان هم کښې شوه اولئک حزب الله الله وایي دغه خلک نو زما ډله ده دا بیا زما پالټۍ ده چې دا ایمان یې په زړه کې دغسې حزب و ډله ده الله د الله پاک کته ودا د الله ډله چې سوباره څنګه کېږي الله خبردار بیا تاکید په پسې دی ان بې شک حزب الله ډله د الله و مهم دی المفلحون کامیابان دي اصلي کامیابان دغه دي الله وایي دا زما ډله ده د شک وتلي کامیابه دي امام رازي رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلي دي دغه آیات وروسته وایي ایمان او محبت د اعداء الله دا د چا په زړه کې نه سي جمع کېدلی دا سړی درواغ وایي دوړن دی چې باره بدی د الله د دشمنانو سره هم محبت لري دوستي به لري او د ایمان دعوې به هم کوي عمرې به هم درته کوي نو موږ په دې شیانو باید دوکان نسو ودې ته مو باید پام وي څه دي خلک خو روغبړه ته ورځي نو خو شیان خې را وړي خو دلته ته په پوهېږې چې ما خو ته پېژندلې چې تا د کفارو هغه دفاع وکړه چې بالا دې وس ولاکه درلودې هغه خو کار خو دې وکړي اوس څه شو عمرې کوي نو دی وایي چې انه لا یجتمع الایمان مع حب اعداء الله ایمان او د کوپارو دوستی دا په زړه کې نسره جمع کېدلی ولی اور اوبه په یولوش کې ظاهر خو نه سره ظاهر نو پسیب سی وای وذلک وای دا ولی داسې ده لأن من احب احدا امتنع ان يحب عدوه یو څوک چې د یو چا محبت دعوه کوي نو د هغه د دښمن سره چې بیا دی دی د هغه سره دوستي کولی شي چې زه تا ته ملاقاري ته مې دوست یې او ستا دښمن چې ستا په قتل پسې دي زما د هغه سره هم دوستي برته وروره یا ما در ټینګه یا دی دواړه نه کېږي نو دلتم امام رازی رحمه الله دغه وای برا ته چې د الله د دوستی دعوه کوي، دلته چې د الله کم دشمنان دي کم يهود او نصارا دي ته دغه د دوستی دعوه بیا ام کوي، دا دوه محبت په زړه کې نصر وړ کیږي چې د الله د محبت کې د الله د دشمنانو محبت ولي دی وای چې په زړه کې د الله تعالی د دشمنانو دوستی رااله دغه محبت په شکرالي لم يحصل فيه الايمان، هیڅ کله به نش حاصل په زړه کې ایمان، ایمان بیا ولا کور نه لري نو مال د خلکو هغه قسمونه چې دا اگر دی اخلي تا ته د هغو ټوله حقیقت دلته رسواسو دا خبره په ذهن کې ټینګه کړه چې د حقیقت تا د ایمان په ترازو کې وتلی، دا د خدای خبرې دي د ملا خبرې په دې کې نشته، دغه آیاتونه دي درته پراته دي په ترجمه یې مالي ته پوهېږي، نو دا دوه نه سره جمع کیږي، نو په پای کې الله تعالی د مؤمن مدحه چې د مؤمن مدح دغه سي چې دی پر ایمان پر الله او پر رسول لري، د الله د دشمنانو سره بیا دی چې نس کولای چې یو دونه من حد الله او رسول هغه بیا دی نکی، او دی د الله تعالی حزب پالټی ده، او د الله تعالی حزب پالټی چې دغه کامیاب ده، کامیابی په نصیب ده، شهادت خو موږ تاسو بد نه بولو، شهادت خو کامیابی ده په عین حال کې، نو الله عز وجل دې موږ تاسو ته قوي ایمان مضبوط ایمان را نصیب کړي، الله تعالی دې خاتمه پر دغه ایمان را لراک، الله مجد کو پر د چالو د سوس خوسه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.